مهدی عسکری، تنظیم مصطفی سلطانی. سر به سر من نذار، نمیخوام تو بری تا. سر به سر من نذار، من تو رو دوست دارم، نمیخوام تو بری تا توی غربت ببارم. همه دنیا مال تو اما دل تو مال من. بیا تو عزیز جونم، به دل من دل ببند. بیا تو خوب من باش، محبوب من باش، عزیز من باش، همه چیز من باش. اگه تو نباشی من بی تو میمیرم، میپوسم میگیرم دست مرگ و پس از تو. میخوام تو با من باشی، هر دو بخندی. سر به سر من نذار، من تو رو دوست دارم، نمیخوام تو بری تا توی غربت ببارم. همه دنیا مال تو اما دل تو مال من. بیا تو عزیز جونم، به دل من دل ببند. بیا تو خوب من باش، محبوب من باش، عزیز من باش، همه چیز من باش. اگه تو نباشی من بی تو میمیرم، میپوسم میگیرم دست مرگ و پس از تو. میخوام تو با من باشی، هر دو بخندیم.